نیچی نگاہیں کہ یہ دو جانوں بیٹھ کر اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، اللہ کب گناہ بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، قبر میں گئے نا محمد کے نظارے ہوں گے، قبر میں گئے نا محمد کے نظارے حشر تک کیسے میں پھر تنے ہر ہوں گا یا رب، حشر میں حشر تک کیسے میں پھر تنے ہر ہوں گا گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارِ جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نارِ جہنم میں جلوں گا۔ جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا اللہ، عفو کر اور صدا کے لیے راضی جنت میں رہوں گا یا رب، کر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارا محبت میں اپنی گھمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، محبت میں اپنی گھمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، محبت میں اپنی گھمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، محبت میں اپنی گھمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، گناہوں نے میری حشر میں ہو گا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہو گا کیا یا الہی، محبت میں اپنی گھمایا اخلاص ایسا عطایا الہی، کر اخلاص ایسا عطایا الہی، محبت میں اپنی گھمایا الہی، نہ پاؤں سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر مایا محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتكاف نبي رحمت شفيع امت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلامی بھائی اور مدینہ چینل کے ناظرین، دعائے افطار کا سلسلہ ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کی نیک جائز تمناؤں پر رحمت کی نظر فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، رب کریم ہم سب کو اپنے ذکر کی لذت عطا فرمائے، اپنی یاد میں گم ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پس اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں، پس اگر وہ اور اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کے بقدر اس کے قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑتی ہوئی اس کی طرف آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ عز و جل۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین کی رحمت پر قربان جائیے کہ وہ اپنے بندے کو کس قدر اپنی رحمت کاملہ سے حصہ عطا فرماتی ہے۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اس کی یاد میں گم رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر کس قدر فضل و رحمت فرماتا ہے۔ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ ہم زندگی گزارتے ہوئے، ہم زندگی کے اندر اپنے تمام معاملات کو یاد رکھتے ہیں، اپنے ہر ہر کام کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم نے اپنی پلاننگ ایک بنائی ہوئی ہوتی ہے، زندگی میں نے ایسے گزارنی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ معاملات مکمل کرنے ہیں، اپنا ہر کام ہمیں یاد رہتا ہے، کیا ان کاموں کے اندر اللہ رب العالمین کی یاد بھی ہوتی ہے یا نہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے تو خوش نصیب ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری زندگی کے اندر ہمارے رب عزوجل کا ذکر بھی شامل ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر اللہ رب العالمین کا ذکر ہماری زندگی میں شامل نہیں، اللہ رب العالمین کی یاد شامل نہیں تو افسوس کا مقام ہے اور توبہ کا مقام ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنے کا مقام ہے، گڑ گڑانے کا مقام ہے کہ مالک و مولا مجھے اپنی یاد عطا فرما، اپنی یاد میں گم ہونے کی سعادت عطا فرما۔ جیسے بھی ہم نے کلام سنا، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات و منعالیہ کس قدر پیارے انداز کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مالک محبت میں اپنی گما یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، اے مالک اپنی محبت کی شراب، اپنے ذکر کی شراب، مالک اپنے ذکر کی لذت کچھ ایسی عطا فرما دے، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، خاتم المرسلین رحمت للعالمین انیس الغریبین جناب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، تم میں سے جو شخص رات میں عبادت کرنے سے عاجز ہو اور دشمن سے جہاد کرنے میں کمزور ہو اور مال خرچ کرنے میں کنجوس ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالی کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں حاضر تھے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ تعالی کے کچھ فرشتے زمین پر گھوم پھر کر ذکر کی مجلسوں میں ٹھہرتے ہیں، لہذا جب تم جنت کی کیاریاں دیکھو تو ان میں سے کچھ پھول چن لیا کرو۔ سبحان اللہ، دنیا کے اندر جنت کی کیاریاں، کیا مقام ہے، اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کا، اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے والوں کا۔ فرمایا کہ جب جنت کی کیاریاں دیکھو تو ان میں سے کچھ پھول چن لیا کرو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا ذکر کی مجالس۔ فرمایا صبح و شام اللہ کے ذکر میں مشغول رہو، اور جو شخص اللہ تعالی کے نزدیک اپنا مرتبہ جاننا چاہے تو وہ دیکھے کہ اس کے نزدیک اللہ کا مرتبہ کیا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت باریک بات ہے اور بہت کمال کی بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، دوبارہ سنیے۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی کے نزدیک اپنا مرتبہ جاننا چاہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میرا مقام کیا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میرا مرتبہ کیا ہے، میں کس درجہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بلند ہوں، فرمایا وہ دیکھے کہ اللہ رب العالمین اس کے نزدیک اللہ رب العالمین کا مرتبہ کیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی بندے کو اسی مرتبہ میں رکھتا ہے جتنی بندے نے اللہ تعالی کی یاد کو اپنے دل میں جگہ دی۔ ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین کی یاد کتنی ہے، ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین کا ذکر کتنا ہے، ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اس کو پکارنا یہ کتنا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین کی یاد اس وقت آتی ہے کہ جب ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، جب ہم کسی دکھ تکلیف میں ہوتے ہیں، جب گھر کے اندر کوئی تکلیف آ جائے، گھر کے اندر کوئی مصیبت آ جائے، زندگی کے معاملات دشوار ہو جائیں، تو اس وقت اللہ کی یاد ہماری زندگی میں آتی ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین ہمیں کچھ نعمتیں عطا فرما دے، خوشیاں عطا فرما دے، دنیا میں سکھ چین عطا فرما دے، مال عطا فرما دے، زندگی کی آسائشیں ہمیں عطا فرما دے، تو کیا اس وقت اللہ رب العالمین کی یاد ہماری زندگی میں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اس وقت ہم گناہوں کے دریا میں، گناہوں کی دلدل میں دھنسے چلے جاتے ہیں، اور اس وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر کوئی خوشی آ جائے تو اس وقت وہاں پر اللہ رب العالمین کی یاد ہمیں پکار رہی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے فرامین، اس کے احکامات ہمیں پکار رہے ہوتے ہیں کہ بندے تجھے میری رحمتیں ملی، تجھے میری نعمتیں ملی، تجھے میری عنایتیں مل رہی ہیں، اب وقت وہ ہے کہ تم میرا شکر ادا کر، تو میری رحمتوں، میری عنایتوں اور میری نعمتوں کے ملنے پر مجھے یاد کر، اور جس طرح اس نعمت کا استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے اس نعمت کا استعمال کر، اس طریقے سے اس کا شکر ادا کر۔ لیکن ہم اس وقت اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں اور اس وقت شیطان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، نافرمان لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، ان لوگوں کا طریقہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھے، جو لوگ اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہیں، ہم اس وقت اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب ہمیں نعمت ملے ہم اس وقت رب کو یاد کریں، جب ہم خوشی کے دنوں میں ہوں اس وقت ہم اللہ کو یاد کریں، جب ہم بیماری کے دنوں میں ہوں تو اس وقت اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے گا، جب ہم مصیبت میں آئیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ تو میرے بیٹھے اسلام بھائیو، آئیے پھر سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر اپنے رب کی یاد کو شامل کریں گے۔ میرا رب، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو یہ جاننا چاہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کا مرتبہ کیا ہے تو وہ دیکھے کہ اس کے نزدیک اللہ رب العالمین کا مرتبہ کیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی بندے کو اسی مرتبے میں رکھتا ہے جتنی بندے نے اللہ تعالی کی یاد کو اپنے دل میں رکھا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام مجھ پر کثیر ہو گئے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسی چیز کا حکم ارشاد فرمائیے کہ جسے میں خود پر لازم کر لوں، اپنی زندگی میں اپنے اوپر اس چیز کو لازم کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. اللہ کا ذکر علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کا ذکر صرف یہی نہیں کہ ہم زبان سے اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول شریف پڑھتے رہیں. صرف یہی اللہ کا ذکر نہیں, اپنی زندگی کے معاملات پر غور کریں, ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے, ہمارے زندگی کے معاملات کس طرح چلتے ہیں, ہم جو بھی کام کرنا چاہیں کیا اس وقت اس کام کو کرنے سے پہلے رب کو یاد کرتے ہیں کہ اس کام کو اس انداز سے جو میں کر رہا ہوں اس انداز سے کرنے کے بعد میرا رب اس سے راضی ہوگا یا مجھ سے ناراض ہوگا. تو ہر وقت اللہ رب العالمین کی یاد ہماری ذہن میں, ہماری زبان پر, ہمارے انداز میں اللہ رب العالمین کی یاد رہے, اور ہم اچھی مجلسوں میں شامل ہوں, نیک محافل میں, نیک اجتماعات میں شامل ہوں, اجتماعی ذکر و نعت میں شامل ہوں, علم دین کی محفلوں میں شامل ہوں, علم دین سیکھیں سکھائیں, سیکھنے والے بنے سکھانے والے بنے, یہ بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. اس کے محبوب کو یاد کریں, یہ بھی اس کا ذکر ہے. اس کے محبوب کی تعریف بیان کریں, یہ بھی اس کا ذکر ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر اہل سنت رب کی بارگاہ میں, اس کے محبوب کی بارگاہ میں التجائیں پیش کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العالمین کے ذکر کی کس قدر فضیلت ہے, کس قدر مرتبہ ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, زمین کے حصے روزانہ ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, اے میرے پڑوسی, کیا آج تجھ پر کسی اللہ کا ذکر کرنے والے کا گزر ہوا؟ زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے سے پوچھتا ہے کہ کیا آج تجھے یہ سعادت ملی, آج تجھے یہ مقام ملا کہ تیرے اوپر سے اللہ رب العالمین کی یاد کرنے والا, اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی شخص گزرا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر گھومتے ہیں, زمین میں سیر کرتے ہیں, اور جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے, میرے فرشتوں تم کہاں گئے تھے؟ حالانکہ اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں, اے رب ہمارے تو خوب جانتا ہے, ہم تیرے ان بندوں کے پاس تھے جو تیری پاکی بیان کر رہے تھے, تیری تقدیس بیان کرتے تھے, تیری عظمت و بزرگی بیان کر رہے تھے, تجھ سے مانگ رہے تھے, تیری بارگاہ میں استغفار کر رہے تھے اور تیری پناہ چاہتے تھے, تیری بارگاہ میں استغفار کر رہے تھے اور تیری پناہ چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے میرے فرشتوں وہ کیا چیز طلب کر رہے تھے؟ اللہ رب العالمین کے فرشتے عرض کرتے ہیں, مالک تو جانتا ہے, وہ جنت طلب کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کی طلب انہیں عطا فرما دی, اور جس چیز سے وہ خوف زدہ تھے اسے اس سے انہیں امان عطا فرما دی, اور اپنی رحمت سے میں انہیں جنت میں داخل فرماؤں گا. اللہ کا ذکر کرنے والے, اس کی یاد کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے, ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنے ذکر کی لذت عطا فرمائے, اپنی یاد میں گم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگی کے اندر جہاں ہم کئی معاملات کو شامل رکھتے ہیں, اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ذکر کو بھی اپنی زندگی میں شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو۔ اللهم ربنا ربنا ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من الشيطان، اللهم ارزقنا سعادة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا توبة نصوح، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، صرف لساني على طاعتك، صرف جسمي على طاعتك۔ اے مالک مولا عز و جل، اے رب کریم، اے رب رحیم، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ۔ اے مالک مولا عز و جل، اپنی رحمت کاملہ کا صدقہ مالک، ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، تیرا کتنا شکر ادا کریں مالک، ہم جتنا بھی شکر ادا کر لیں مولا کم ہے۔ پروردگار، تو نے اس قدر نعمتوں سے ہمیں نوازا، اس قدر رحمتوں میں ہمیں اپنی شامل فرمایا مالک، تو نے ہمیں اپنی نعمت عطا فرمائی۔ اے مالک و مولا عز و جل، تو نے ہمیں زبان کا اس قدر بہترین تحفہ عطا فرمایا مالک، ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے مولا اس زبان کو تیری یاد میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زبان سے تیرے ذکر کی لذت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل، ہمارے دل کو اپنی یاد میں گما مالک، اے مالک و مولا عز و جل، اپنی یاد کی لذت عطا فرما، اپنے ذکر کی لذت عطا فرما۔ اے پروردگار، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک و مولا، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے مالک و مولا، ہماری بہن بھائیوں، ہمارے عزیز و اقارب، ہماری آل و اولاد، اے مالک و مولا عز و جل، ہمارے پیر و مرشد کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے پروردگار، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا رب کریم، یا رب رحیم، ہم اس دنیا میں رکھنا تو شان کے ساتھ، اس دنیا سے رخصت ہو ایمان و عافیت کے ساتھ۔ اے مالک و مولا عز و جل، جب تک جیئیں تجھے راضی کرنے والے کام کریں۔ اے مالک و مولا عز و جل، تیری یاد، تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما مالک، شوق علم دین عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل، جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے مالک و مولا، حاضرین مدنی چینل کے ناظرین میں جو جو بیمار ہیں مولا، سب کی بیماریاں دور فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل، جہاں کہیں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے، اے پروردگار، سب کو ظالموں سے رہائی عطا فرما، ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی نیک جائز تمناؤں پر رحمت کی نظر فرما،